cieszę, że mamusia mnie posłuchała i kupiła ten duży telewizor? W Media Expert 1000 zł taniej. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 16 maja, jest 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Były minister finansów Mateusz Szczurek zeznaje przed VAT-owską komisją śledczą. Za chwilę o przebieg posiedzenia zapytamy naszego reportera. Kilkaset przypadków naruszenia prawa wykazała kontrola w Rosyjskiej Agencji Transportu Powietrznego, którą rozpoczęto kilka dni przed katastrofą, do której doszło na moskiewskim lotnisku. W Brukseli będzie Polskie Centrum Lobbingowe. Ma pomóc przedsiębiorcom działającym na unijnym rynku. Pytania o opóźnienia we wdrażaniu reform podatkowych zdominowały pierwsze godziny przesłuchania Mateusza Szczurka. Były szef resortu finansów odpowiada na pytania członków Sejmowej Komisji do spraw wyłudzeń VAT-u przy Wiejskiej w Warszawie. Jest Michał Fedusio. Michał, o jakie dokładnie reformy pytano? Chodziło na przykład o wprowadzenie odwróconego opodatkowania, czyli obciążenie podatkiem za transakcję nabywcę, a nie sprzedającego towar. Odmówiono jednak wdrożenia tego przepisu. Omówiono chociażby sytuację w sektorze prętów stalowych czy sprzętu elektronicznego i od strony przygotowania zmian sytuacja była dla każdego z tych sektorów różna. Stąd trzeba było czasu, aby propozycje przedłożyć parlamentowi, a następnie wdrożyć je w życie, podkreślał świadek. Odwrócony VAT nie jest rozwiązaniem na każdy sektor. Jest pewnym nadzwyczajnym rozwiązaniem, które nie musi działać wszędzie. O ile w przypadku prętów stalowych czy złomu można zapytać Urząd Skarbowy, czy dana huta jest płatnikiem VAT. To w przypadku tysięcy hurtowni, które handlują elektroniką, taki system już działać nie może. Mateusz Szczurek był ostatnim ministrem finansów w okresie poprzedniej kadencji Sejmu. Jest też ostatnim świadkiem, którego Komisja Śledcza przesłuchuje w bieżącym tygodniu. Michał Fedusio z Sejmu, dziękujemy za te relacje. Komisja Europejska zabrała głos w sprawie wyroku Unijnego Sądu z Luksemburga, który przyznał Polsce rację w sprawie podatku handlowego. Stanowisko Komisji przedstawił jej rzecznik Ricardo Cardoso. Komisja przyjęła do wiadomości dzisiejsze orzeczenie. Teraz uważnie przestudujemy wyrok i na podstawie tej analizy zastanowimy się nad możliwymi krokami w tej sprawie. Sąd Unii Europejskiej unieważnił dziś decyzję Komisji, która nakazała zawieszenie poboru podatku, uznając, że jest on niezgodny z unijnymi zasadami dotyczącymi pomocy publicznej. Komisja ma teraz 2 miesiące na ewentualne odwołanie się do Trybunału Sprawiedliwości. Służby wyjaśniają, jak doszło do wykolejenia się tramwaju w Łodzi przed 10:00. Jeden z wagonów na skrzyżowaniu ulicy Zgierskiej i Dolnej wypadł z szyn, a następnie uderzył w słup sieci trakcyjnej. 4 osoby z powierzchownymi obrażeniami trafiły do szpitali. Motorniczy tramwaju był trzeźwy. Trudno obecnie ustalić, czy przyczyną wypadku była zbyt duża prędkość, czy jakiś inny czynnik. Zbada to komisja, poinformowała rzeczniczka Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Agnieszka Magnuszewska. Teraz zagranica. Rosyjska Agencja Transportu Powietrznego naruszała prawo lotnicze, podała agencja informacyjna RBK, powołując się na raport Prokuratury Generalnej. Kontrolę w agencji przeprowadzono w ostatnich dniach kwietnia, czyli na kilka dni przed katastrofą, do której doszło na moskiewskim lotnisku Szeremetiewo. Rosyjscy prokuratorzy wspólnie z funkcjonariuszami Federalnej Służby Bezpieczeństwa ujawnili kilkaset błędów i przypadków naruszenia prawa przez pracowników Rosawiacji. Agencja RBK podała, że w co najmniej 400 maszynach dokonano zmian technicznych bez wymaganej certyfikacji. Kontrolerzy wskazali także, iż niektóre osoby z kadry kierowniczej Rosawiacji znajdują się w tzw. konflikcie interesów, a wiceszef Rosyjskiej Agencji Transportu Powietrznego Andrii Bilyakow otrzymał dyplom ukończenia Petersburskiego Uniwersytetu Lotnictwa Cywilnego bez zaliczenia 5 egzaminów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Głos polskich przedsiębiorców ma być lepiej słyszany w Brukseli. W belgijskiej stolicy dziś otwarcie centrum lobbingowego Polish Business House. To pomysł rządu na wsparcie prywatnych i państwowych firm działających na unijnym rynku. Wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa przypomina, że ponad 70% przepisów, których muszą przestrzegać prowadzący działalność gospodarczą, powstaje w instytucjach unijnych. Krytyczne znaczenie ma to, czy polski biznes bierze udział w kształtowaniu tego prawa w procesie, który nazywamy lobbingiem. Hasło się różnie kojarzy w Polsce, natomiast jest czymś naturalnym w Brukseli, że różne grupy interesariuszy wpływają na to, jak wygląda ostatecznie prawo europejskie. Polska w dziedzinie lobbingu w Unii Europejskiej ma jeszcze wiele do zrobienia, podkreśla ekspert Konfederacji Lewiatan Andrzej Rutka.

Nazajutrz w przychodni są znowu łagodni. Tatunio, mamunia, synunio, córunia i pies. Tu kwam kwam undi kwam eteneris. Nihil times o tempora o mores. O tempora o mores o tempora. No i klops. Nie wiem co dalej. I to przez moich star. Jeszcze do niedawna wszystko było okej, a teraz chwili spokoju czuję, jak nie ma w tej chacie. Gdy zaczęła mamunia. Kiedyś podaje mi kawę przy śniadaniu i mówi: Miluniu, moje dziecko, czy ci przypadkiem jeszcze nigdy nic takiego nie przyszło do głowy? I z tej głowy zeszła na ociana, co to mnie znalazł w kapuście, kiedy jeszcze byłam malutka, bo mamusia i tatuś bardzo go o to prosili. No jakoś udało im się wyprosić. Ale mi się spieszyło, więc mówię, no to chwała Bogu, mamuniu, że się udało, ale ja muszę lecieć, bo się umówiłam z Magdą przepowiedzieć matmę. No i wracam ze szkoły, a to już tatunio czeka na mnie. I jakiś taki śmiertelny, niepoważny mówi: Liluniu, panie tego, właśnie moje dziecko, otóż nadszedł czas, że muszę ci coś wyznać. Otóż, panie tego, jeśli chodzi o tego tam, panie Bociana, co ci mamunia rano mówiła, to oczywista bzdura, bo to jest z tym, prawda, tak jak z tymi kwiatkami. Co to przyleci pszczółka i w ten, panie tego, kwiatek, panie tego, ten, ta pszczółka, ten, panie, no, ten pyłek, panie tego, w ten kwiatek i ten kwiatek, ta pszczółka, no wiesz. A ja mówię, co, tatuniu, kwiatek pszczółce w pyłek? On mówi, no ten pyłek, no ten przynosi, no. I zaczął zapalać papierosa i krzyczeć, że co to za zapałki, co się nie zapylają. To jest tego, nie zapalają. No i takie wściekły, a przez cały czas tej mowy to zapalał drugą stroną. No i zapał kapelusz i wyleciał. I od razu wchodzi mamunia i mówi: Liluniu, bydactwo moje kochane, powiedz mi, co ci ten antychrystny opowiadał. A ja mówię, nic, coś tam o biologii. Mówił o kwiatkach, o pyłkach. No najwięcej to o pyłku. A on mnie mówi, no niech on mi tylko się na obiad pokaże, dam ja mu pyłek, dam ja mu kwiatek. No temu bezstydnikowi i w płacz. A tu wchodzi ojciec, zadał mnie do drugiego pokoju i mówi: no słuchaj, panie tego, powiedz mi, co ci ta kołtunka, mamunia, panie tego, no opowiadała. Ja mówię, nie wiem, do tusia, ja w ogóle nie wiem, o co wam chodzi, dlaczego się kłócicie, pogódźcie się i wszystko będzie dobrze. A on mówi, nie, no prawda, panie tego, bardzo się przepraszam, otóż tak, trochę się uniosłem, ale już jest najwyższy czas, panie tego, żebyś wiedziała, dlaczego taka, na przykład, panie tego, kura znosi jajko. Jak jajko, tatuniu, pytam. No tak, to są skutki wychowania, właśnie jedna idiotka wychowuje mi drugą, krzyknął. Złapał kapelusz, trzasnął drzwiami i poleciał. No myślę sobie, no nareszcie będzie spokój, zacznę się uczyć tej kopanej mowy Cicerona. Ale skąd? Wchodzi mamunia i pyta, czego chciał tata. To ja mówię, nie wiem, czego chciał. Jajecznicy chciał. Co jajecznicy powiedzie, mu się zachciewa? Ja mówię, nie wiem, mamusiu, daj mi święty spokój, ja się muszę nauczyć jutro mowy Cicerona. Ja mówię, może, nie jajecznicy, może omletu, no nie. W każdym razie mówił coś o jajku od kury. A tu go boli. Krzyknęła. Ten człowiek mnie swoimi teoriami do grobu wpędzi. Daj mi ręcznik z wodą i octem, bo zemdleję. To ja sobie myślę, o co tu chodzi. Rany boskie. Nazajutrz mówię w szkole Magdzie i Wickowi, słuchajcie, mam w domu drakę nie z tej ziemi. I opowiadam. To Magda mówi, nie mam pojęcia, jak pragnę zakwitnąć. Starym to nigdy nie wiadomo, co do głowy strzeli. A Wicek mówi, słuchaj, może stary ma kociaka. I rozrabia. Ja mówię, skąd? Mamunia też rozrabia. Co to może być? No nie wiem, kwiatki, ptaszki, pyłki, niepoważne rzeczy. A zresztą nie zawracaj mi głowy, bo muszę dobrze naostrzyć hokeje, bo mam dzisiaj mecz z Gwardią Junior.

rośnie i rośnie, a ja powiem tak. Mój miły, nie bądź zły, liczysz się tylko ty. Te pierniki w kształcie serc zjedz na zdrowie, jeśli chcesz. Czas niesie racje swe. Ciągle siedzi zły, tam mu krople wina. Ciasto w piecu dojrzewa, za oknami mrok śpiewa. Chłopcu smutno, a szkoda, ale mówię wciąż. Mój miły, nie bądź zły, liczysz się tylko ty. Te pierniki w kształcie serc zjedz na zdrowie, jeśli chcesz. Co zrobić, mój Boże, chyba powiem tak. Mój miły, nie bądź zły, liczysz się tylko ty. Te pierniki w kształcie serc zjedz na zdrowie, jeśli chcesz. Czas niesie racje swe. Ci przypomną mnie. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Czas niesie racje swe. Może tak, a może nie. Lecz pierniki w kształcie serc zawsze ci przypomną mnie. Przystanek zachodni. Prezentuję kabaret zachodni. Zielony Gór. Zobacz, kto to. Nasz głupi syn. No przecież nie mów tak. Przepraszam, ten głupek. Zamknęłaś drzwi na klucz? O, rodzice, fajnie, że jesteście, tatuś. Mamusia. Daj spokój z tym przytulaniem. Stęskniłem się za wami. Przestań, widzieliśmy się 3 godziny temu. Na pewno? Tak, na pewno. W takim razie godzinę temu przytulałem się do jakichś obcych ludzi. Zaniosłeś podanie do pracy? Nie, musimy poważnie porozmawiać. Gdzie są wszyscy? Czyli kto? Siostry, bracia. Już jesteś jedynakiem, głąbie. Aha, dobra, to zaczynajmy. Czemu tym razem nie zaniosłeś podania? Pies, UFO, terroryści, sraczka? Nic z tych rzeczy. Mam pomysł na biznes. Znowu? Ani ja, ani ojciec nie będziemy przemytnikami. Już se to odpuściłem. Mam coś lepszego. Uwaga, restauracja dobrowolscy. Czyli my. Słuchajcie, mama i tak gotuje dla nas, więc zwiększy tylko proporcje, a ty, tato, będziesz kelnerem. Co? Co ty w ogóle wymyśliłeś? No ja nie mam marynarki. Musimy wynieść stąd telewizor i wasze łóżko. Wiecie, goście mogą się czuć trochę nieswojo, jak będziecie leżeć w łóżku, nie? Maciek, posłuchaj mnie, żadnej restauracji tu nie będzie, rozumiesz? Znajdź sobie jakieś zajęcie bez nas i najlepiej jak najdalej stąd. Nie ma mowy, nie zostawię was tak na lodzie, macie już swoje lata. Na jakim lodzie? Wiem, że rodzice wolą, żeby dziecko zostało z nimi. 18, 20 lat, a nie 40. Mówicie to z miłości. Tato, wynieśmy telewizor. Mamo, Idź opróżnić lodówkę, zaraz przywiozą tutaj turczaki i półtusze. Stop, stop, synu. Żadnych półtuszy, żadnych kurczaków i żadnej restauracji tutaj nie będzie. Czułem, że będzie opór, dlatego zaprosiłem panią Magdę Gessler, żeby nam trochę pomogła to ogarnąć. Nie, no... Co? Ty zwariowałeś. O, to chyba ona. Mam do was prośbę, nie naróbcie mi wstydu. Pamiętajcie, że teraz jestem waszym kierownikiem. Także nie mówcie do mnie ani synuś, ani Maciuś, tylko szefie, okej? Już idę, pani Magdo! Ja już tak dłużej nie wytrzymam! Do jutra mu przejdzie. Codziennie tak mówisz? Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Witamy i zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF, czyli czekamy na Państwa propozycje, bo to Państwo nam sugerują, co powinniśmy zagrać dziś w Muzycznej Poczcie UKF. Zaczniemy właściwie od utworów z wczoraj, bo wczoraj dokładnie o 14.01 przyszedł do nas mail od pana Krzysztofa Zwajcherowa, który pozdrawia urodzinowo swoją żonę. Urodziny były wczoraj, prosi o nagranie WW Esencja, a ja przypomnę, że mogą Państwo dzwonić i pisać, zamawiając piosenki 22.7 trójek lub UKF Małpa Polska. Radio.pl. WW. Już niebawem pewnie zdarzy się, że przyjdzie pora tam zabierać się. Umrzesz czy umrę, a już koniec, więcej nic nie stanie się nam. A jeśli będzie wtedy padał śnieg i otuli ludzi w biały ple, umrzesz czy umrę, a ten rój ziemnie ciał będzie bez nas martw. Poza tym nic nie zmieni się. Może urodzi się ktoś, będzie odnawiał, ulepszał wciąż. Nim nie odnowią go, pomachamy skrzydełkami wio. Myślę, że zabierze jeszcze się ktoś. Umrzesz czy umrę, ja tylko wierzycieli tłum wpisze nas na listę strat. Może urodzi się ktoś, będzie odnawiał, ulepszał wciąż. Nim nie odnowią go, pomachamy skrzydełkami wio. Myślę, że zabierze jeszcze się ktoś. Umrzesz ty, umrę ja. Z płyty Snopowiązałka zespół WW. Dla wielu osób Esencja to najfajniejszy utwór na całej płycie, chociaż tak się nagle urywa i potem jest tylko szum przez kilkadziesiąt sekund. 22.7 trójek albo UKF Małopolskie Radio.pl. No to czas na telefon. Dzień dobry. Poproszę o zespół KSU Mojej Bieszczady. Cały sad, stara cerkiew pod modrzewiem i pęknięty dzwon. Zarośnięty cmentarz, na nim dzikie psy. Ile łez i ile krzywdy, ile ludzkiej krwi. Księżyc nad okrytem, niebo pełne gwiazd. Tańczą szare popielnice, są sypiana nas. To właśnie są, to właśnie moje Bieszczady. To właśnie są, to właśnie moje Bieszczady. te ocho, pola dawnej wsi. Kto je orał, kto je zasiał, nie pamięta nikt. Skrzypią martwe świerki, to drewniany płacz. Świat się kończy w sokolika, dalej tylko las. Trudy na granicy dzielą nas je dwie, gdzie ściana nienawiści i przeraża mnie. Sam jest taki płytki, gdzie deniowej brzeg. Moje Bieszczady i grupa KSU 22,7 trójek klubu KF małpa.polskieradio.pl. Pan Łukasz proponuje, byśmy zagrali dzisiaj Centrum Wynalazków, bo 30 lat temu ukazała się debiutancka płyta zespołu Formacja Nieżywych Schabów, wiązanka melodii młodzieżowych. płyty wiązanka melodii młodzieżowych, zespół Formacja Nieżywych Schabów. Zresztą o tej płycie robiliśmy za nią, Gacek, kiedyś audycję w cyklu Historia pewnej płyty. 22 i 7 trójek, albo ukf@polskieradio.pl, w trójce do 14 muzyczna poczta UKF. Czy ja mogę zamówić piosenkę It's Rain Again, Super Trump? Dzisiejszą taką pogodę deszczą właśnie mi się piosenka przypomniała. Deszcz oczywiście jest bardzo potrzebny, bo bardzo sucho było w ostatnich miesiącach, ale mam nadzieję, że w weekend już troszkę przestanie padać, żebyśmy mogli troszkę odetchnąć świeżym, już prawie letnim, a może jeszcze ciągle wiosennym powietrzem. 22 i 7 trójek, klub UKF, @polskieradio.pl. Teraz prośba pani Pauli, która pisze, że dzisiaj urodziny ma Janet Jackson, więc prosi o nagranie That's the Way Love Goes. Like a moth to a flame burned by the fire. My love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes. The Way Love Goes, to była Janet Jackson. Jeśli nas słucha, pewnie nie, ale może ktoś jej przekaże, znajomy, wszystkiego najlepszego od trójki. 22 i 7 trójek. Chciałbym zamówić piosenkę Kocham Cię, a kochanie moje zespołu Manam dla mojej Karolinki, która ma dzisiaj urodzinki. I'm not afraid.